بس کے مینا مجھ پر کچھ آ ہی گیا جب بند ریاض آنکھیں کی ان کے تصور میں نظر آ